flyger runt med brutna vingar, tanken svag men minnet starkt under kvällens svala ljus. Genom strupen spränger känslan och ropet sig till höjdens vingar, virvlar runt i frihetsdans i nattens tunga rus. Jag vill flyga till himlen, hör svarta viskar stilla alla de lögner som jag skapat.